إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mimi kama nitangazwa nitazungumza hudumu. Hudumu ni ya Kiarabu, maana yake kule kuchupa mipaka au kuzidisha walipokufanya mashia kwa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Yaani wamezidisha. Na kinachotakiwa ni kufuata bila ya kuzidisha wala bila ya kupunguza. Kinyume chake ukipunguza au kinyume chake kuzidisha itakuwa hujafuata. Sio jambo litakiwalo. Ali bin Abi Talib ni sahaba kama masahaba wengine wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye amewazidi wenzake, ameingia katika timu ya watatu pamoja na yeye amekuwa ni wanne. Na katika wanne hawa ndio wametengeneza au wamefanya khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyina, yani makhalifa watukufu ambao kwamba waliokuwa wameongolewa. Huyu ni katika watu nyumbani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitakiwacho kwake yeye apewe nafasi yake kama anavyopewa maswahaba wengine, alafu apewe nafasi yake kama alivyokuwa ahlubaiti, yani watu wa nyumbani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanavyostahiki kuwekwa katika nafasi zao bila ya kuchupiwa mipaka, wakapewa daraja au wakawekwa pahala ambapo kwamba sheria ya dini hii haikuwafikisha huko. Naye Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu ni katika makhalifa, ina maana anaingia katika yale ambayo kwamba alikuwa naye makhalifa wengine kama alivyokuwa Abubakar, Umar, Uthman, kwamba ya wao mtukufu daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam katutaka tuyashike kwa mabega yetu kwa kuwa ni sunna, na wala sio kama ya wao sunna nyingine na ya Mtume sallallahu alaihi wasallam sunna nyingine, la bali wao wanakuja kubainisha sunna ambazo kwamba hazikuwa wazi enza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha, namna kama hiki. Sasa kama nilivyotangulia kusema, kuzidisha au kuchupa mpaka ni makosa. Kuzidisha au kuchupa mpaka ni jambo ambalo kwamba lilikuwa na makosa, lakini hivi ndivyo ambavyo kwamba kama alivyokuwa mubtadi, yani wazushi wengine, na wazushi hawa wakishia vile vile na analifanya jambo hili la kuzidisha katika mambo. Sasa mimi nitasoma na nitatoa hoja baadhi ya mazidisho yaliyokuwa amezidishiwa Ali bin Abi Talib, lakini hayakubaliki kisheria. Mazidisho haya hayakubaliki kisheria. Kwa mfano, yako mengi. Moja kati ya haya, wana kauli ambayo kama wanasema mashia, na nitamtaja mshia ambayo kama aliyokuwa anayasema hayo. Anasema annahu, ya kwamba yeye huyo Ali anasema annahu laula amirul mu'minin alayhi salam, ya kwamba lau kama si kiongozi wa umini, anakusudia Ali bin Abi Talib, lamma arafa Jibril rabbahu subhanahu wa ta'ala. Maneno haya ni maneno makubwa kwa yule mwenye kuelewa. Nipokuwa tayari nishasema, nadhani nikisa kichwa. Wao wanasema kwamba lamma arafa Jibril rabbahu ta'ala laula amirul mu'minina, lau kama si kiongozi wa umini, anakusudia Ali bin Abi Talib alayhi salam, لما عرف جبريل ربه تعالى يعني ملائكة جبريل سيجد جوا مولا واكي إنما وقوله ملائكة جبريل عليه السلام amemjua mula wake kupitia kwa nani? Kupitia kwa Ali na Abi Talib. Wakati sisi tujuaje malaika Jibril ndio anapokea kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha anapeleka sheria, yani kwa maana nyingine anapeleka wahi kwa mitume. Sasa leo malaika Jibril asijemjua mula wake isipokuwa kamjua mula wake kupitia kwa Ali na Abi Talib. Na haya tena anaendelea mbele kusema walamma arafa asma nafsahu, na wala asije nilijua jina lake yeye mwenyewe, yani malaika Jibril angeshindwa kujijua hata yeye kama anaitwa Jibril. Ingekuwa akiulizwa wewe jina lako nani, angesema la adiri, sijui. Hawa ndio sema hivi la adiri, sijui. Kama si Ali bin Abi Talib, kwa mujibu wa kitabu cha Matia, hashahu Allah Ali bin Abi Talib. Anasema malaika Jibril asingelijua hata jina lake, asingelijua. Fakarau, kisha mshia huyo akasema someni haya hapa ya kuwatai. Haya mkiyasoma, anasema yeye mtajua kwa vipi hata malaika Jibril alikuwa hajui mula wake wala halijui jina lake, lakini kayajua hayo kupitia kwa sahaba Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Anasema ya kuyasoma nyie ili mpate kuyaelewa hayo haya, anna Jibril alayhi salam, kwamba malaika Jibril alayhi salam kana jalisan, alikuwa amekaa inda nabii sallallahu alayhi wa sallama, mbele ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wa alihi. Fa ata aliyu, akaja Ali alayhi salamu. Malaika Jibrili amekaa na nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, baramara akaja Ali bin Abi Talib. Alipokuja fakama lahu Jibrili, malaika Jibril akamsimamia Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Alipomsimamia fakala lahu sallallahu alayhi wa sallama, nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama akamwambia malaika Jibrili, akamwambia takumu lihadha alfata, unamsimamia mtoto huyu? Fakala malaika Jibril alayhi salam akasema inna lahu alayya haqqu ta'lim, huyu ana haki ya kunifundisha mimi, ya kunisomesha mimi. Fakala an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, akasema mtume sallallahu alayhi wasallama kumwambia malaika Jibril alipotoa jambo hili kwamba mtoto huyu ana haki ya kunifundisha mimi, ana haki, haki gani alikuwa nayo ya kwa huyu kanifundisha mimi, amenisomesha mimi mambo ambayo kwamba nimekuwa siyajui. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia malaika Jibril, wa kaifa dhalika ta'limu ya Jibril, elimu gani hiyo ambayo kwamba aliyokuwa amekufundisha? Fakala akasema malaika Jibril alaihi salam akasema lamma khalaqani Allah ta'ala, aliponiumba Allah subhanahu wa ta'ala, saalani man anta, Allah aliniuliza man anta, nani wewe, wama smuka, na jina lako nani wewe. Swali la pili, swali la kwanza man anta, nani wewe, swali la pili wama smuka, na jina lako nani, swali la tatu waman ana, na mimi nakuuliza nani mimi, wamasmi, na swali la nne na jina langu mimi ni jina gani? Anasema malaika Jibril alayhi salam, anasema fatahayyartu fil jawabi, mimi nikaanza kuhangaika kwa ajili ya kuitafuta jawabu. Thumma hadhara hadha shabu, anasema nilipokuwa nahangaika kutafuta jawabu sijui, ثم هذر هذا الشاب كشا كهذرية كجنهوي في عالم الأنوار أكهذرية كتك ولمنه ونور أكهذرية كتك ولمنه ونور وعلم من جواب نكشا كنفني شميم جواب فقال كتك جواب ذاك أبدو علي بن أبي طالب أنزو نفني شميم نزو ميمي أكني أنبيا هذي قل سما أنت ربي الجليل أنزا كي أجيبي علينا سؤال ماويلي يا مشو أكبامبيا نجيبو يا الله لبقوليزا وما أنا نميمي نامي مبيا أنت ربي الجليل وهو نيوم لوانه أما يقوم ليقوم تكوفو واسمك لدينا لك الجليل واسمك الجليل مدينة لك الجميلة مدينة لبنو قام اللي هو زور أكاديم مسؤول ما ويليام أنزو أوسو ألفوليز ومن أنت ناوي ناني وي مبيه وأنا لعبد ذليل نميني مجا مجا واقف ما يقام اللي هو ذليل واسمي جبريل مدينة لك جبريل ولهذا كنت لا كيش كفل منين ملك جبريل عليه السلام kumjibu nabi mtukufu wa daraja nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kumwambia wali hadha kumtula na ndio maana kwa ajili hii mimi nikamsimamia yeye wa adhamtuhu na nikamtukuza yeye hii hului ya mwanzo hii ni hului ya mwanzo yani mashia wamechupa mapaka wamechupa mipaka kwa Ali bin Abi Talib na ingia katika hului ya pili alahum arkanu al-ard khuluu ya pili kwamba wao hawa maimamu wa kishia na hasa hasa Ali bin Abi Talib kwa wao lakini kwamba ni nguzo za ardhi bila wao ardhi hii singelikuwepo ingelikuwa haipo haya ni katika maneno makubwa ni katika maneno ambayo kwamba ilikuwa kudumisha nyoyo makabila ya maimamu wa kishia 12 basi ardhi ingekosa nguzo za kuweza kushikilia ikakuwepo kwa maana hiyo ardhi isingekuwepo kisha iftarau ala amiril mu'minina wakazusha kumzushia uongo amiril mu'minina Ali alayhi salam annahu qala kama yeye amesema wahasha na Ali hakusema maneno hayo na Allah amemhifadhi na hayo kuyasema wanasema kwamba Ali alisema hivi walakad utitu khisala kwa hakika mimi nimepewa mambo lam utwa hunna ahadun qabli mambo ambayo hajapata kupewa yote kabla ya mhubiri mambo ambayo hajapata kupewa yote kabla ya mhubiri la kwanza anasema kwamba alimtu ilma almanaya mimi nilikuwa ninaijua yani nilikuwa na elimu ya ilma almanaya alimtu ilma almanaya mimi ninaijua elimu ya mauti nani atakufa nani hapi nani siku yake ya kufa tayari nani siku yake ya kufa bado jambo hili la elimu ya mauti mimi ninaijua yani nani wakufa na nani kufa bado nani atakufa siku kadhaa nani atakufa katika wakati kadhaa anasema jambo hili mimi ninalijua wal balaya na mimi ninajua elimu ya mabalaa balaa gani itateremka na itateremka kwa nani na kwa watu wa namna gani au katika mji gani au katika nyumba gani mimi jambo hili ili nalijua wal ansaba na vile vile mimi nazijua nasabu za watu hata kama sijaelezewa huyu nasabu yake ni nasabu gani gani mimi nitaelezea mimi mwenyewe huyu nasabu yake kwanza ni mtoto fulani fulani ni nani fulani ni nani hawa asili yako hao ni watu pale kadha asema najua mimi nasabu nazijua nasabu za watu bila ya kufahamishwa wa fasla khitabi na mimi vile vile nimepewa elmu na elmu ya fasla khitabi ya kukata hukumu najua mimi mwenyewe najua lipi haki, lipi lilokuwa na batili. Yani alini na bilitabili imekuwa kana kuwa kwamba kwa maneno yao mashia ndiye ambaye kwamba anayehalalisha na ndiye ambaye kwamba anayeharamisha. Ndio mfano wake, ndio mfano wake. Anasema falam yafutni ma sabakani, hakunipita mimi lolote lile ambalo nilikuwa mimi nimejipita, yani nilikuwa nimewahi kuja mwanzo mimi kabla sijazaliwa au sitakuwepo au nimetokezea pahala pahala hapo mimi sipo, basi halijanipita jambo hilo, mimi ninalijua kama nilivyokuwa nimetokezea. Yani kwa mfano alini na mitambi anaweza kuyazungumza yale amekwamba yaliyotokezea, yale amekwamba yaliyokuwa ametokezea katika zama za nyuma, katika enzi na Nabii Musa, Nabii Isa na mitume wengineo, yaliyotokezea katika zama hizi kabla yeye kuzaliwa, walipokuja Abrahama atakapoivunja Alkaba, na yale yaliyokuwa ametokezea yale anaweza kuyaelezea juu yako yamempita, lakini hakuna ambacho kwamba yamempita kwa matokezeo, yamemtangulia kutokezea. Lakini Ali bin Abi Talib anasema mimi hakuna lolote ambalo kwamba liko limenipita, bali ninalijua. Walabi ya mazibe anni ma ghaba anni, na wala hapada kichikana kwangu mimi, ma ghaba anni, yale ambayo kwamba yaliyokuwa yamefichikana kwangu mimi, yani katika mambo ya ghaibu, yakiwa ghaibu hizo za kiakhera, ikiwa ghaibu hizo za kidunia, inafanana na hii iliyokuwa imepita nyuma kidogo. Lolote alikuwa limempita ya Ali bin Abi Talib, basi analijua. Na vile vile lolote ambalo kwamba lilikuwa lilokuwa ghaibu kwa Ali bin Abi Talib, basi hilo si ghaibu kwake yeye, hadi halifichikani kwake yeye, analijua jambo hilo kwa uzuri, tena kwa uzuri mno tu analijua. Anasema haya yako katika Usulul Kafi, katika kitabu cha Sheikh naitwa Usulul Kafi, katika sahifa, yani mujalladi wa kwanza, sahifa 141, na yameendelea vinasema kwa ufupi mpaka katika sahifa 142. Yale ya mwanzo sikuyataja yako wapi, lakini nitayataja kabla sijaondoka hapa insha Allah. Ndugu zangu katika imani, haya ni katika miongoni mwa yale ambayo kwa mashia wameyazidisha, yani wamechupa mipaka kwa Ali bin Abi Talib, wamechupa mipaka kwa Ali bin Abi Talib. Sasa kabla sijaendelea mbele kuyataja mengine, nataka kuzungumza katika mlango wa nasaha, kwamba inna hadhihi da'awa, kwa hakika madai haya waliokuwa wanaojigamba nayo mashia, yaliyokuwa wamekuja ni shuyuhi shiati kutoka katika mashehe mbalimbali wa kishia, liaimatihim, kwa maimamu wao, na hasa hasa kwa Ali bin Abi Talib. Haya ni katika mambo ambayo kwamba yaliyokuwa yamefikia ghayatul kufri, katika upeo wa kiwango cha juu kabisa katika mambo ya ukafiri, katika upeo wa hali ya juu kabisa katika upeo wa ukafiri. Yukhrijuna biha aimmatahum, wanawatoa kwa mambo hayo wanavyoni wa kishia, aimmatahum, wanawatoa maimamu wao, min manzilati limamia, kutoka katika daraja ya uimamu, ila manzilati nabawiya, wanaupeleka katika ila manzilati nubuwa, katika daraja ya utume, wanawapeleka katika daraja ya utume ahyana, na wakati mwingine wa ahyana ila murattabati al-uluhiyya, na wakati mwingine wanawapeleka maimamu wao, hasa wanampeleka Ali bin Abi Talib katika daraja za uungu. Na'udhu billahi minashaitani rajim, tunalinda kwa Allah minashaitani wa hizbihi, kutoka na shaitani na wanachama wake shaitani. Haya ambayo kwamba aliyokuwa ameyasimamishia kwa kumalizia, haya ambayo kwamba aliyokuwa ameyasimamishia kwa kumalizia, wala yakhtalifu nnasu, wala hawatofautiani watu, anna hadha huwa alkufra, kwamba haya ni ukafuru, ni kufru al-akbar, tena ukafiri ambao kwamba uliokuwa mkubwa. Haya watu hawakhtalifiani kwamba ni ukafiri ambao kwamba uliokuwa mkubwa. bal lam yati ahad, bali ukweli mambo ndugu katika imani. Hebu zindukeni, lam yati ahad min al-awwalin wal-akhirin, hajapata kuja yote katika wa mwanzo na wa mwisho watakaokuja, hajapata kuja yote katika wa mwanzo na wa mwisho. Bimithli hadha al-kufri wa balal, atakayekuja na mfano wa ukafiri huu na upotofu huu waliokuwa nao mashia. Kwa kumalizia, na mamuda umekwisha, miongoni mwa haya wanasema kwamba mashia katika beti ambazo kama nilikuwa nimekuja nazo kibuni haunitoshi, wanasema kwamba innahu ala kulli shay'in qadir, kwamba yeye ni mweza juu ya kila kitu. Subhanallahu wa bihamdihi, washhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka.